رفته کیه لالو رفته یارم اله مخم بشویم لالو بانه گلابه های های رشید خان سردر کل اوچان های های رشید خان سردر کل اوچان بیگانه سن، آی دوز بیگانه سن، آی دوز. Ay göz gürdanı sen, ay göz gürdanı sen, ay göz gürdanı sen.